is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. A threshold, beloved. We've reached a crossroad, vast, uncertain of the past, but born into the universe, informed with love. We build forward into a beautiful future, knowing that all of our actions from the past has determined our present. Showing that all of our actions right now will determine our future. A social call was given, an encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can. Eat from your land. Own your own land. Be kind to your hands. And love brought us into where we are, and we've gotten this far to go as far as the stars and beyond. She carried me from where I'm from and brought me into where we are. If you a path that brings you misery, but if you search your heart out, where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where we're from and brought me into where we are. Love carried me from where we're from and brought me into where we are. Welkom in Jazz Meeting. Dat was het Jazz Maya Horn. Ze is een jazzzangeres en songwriter. Doet veel aan jazzstandards en andere genres. Laveert tussen jazz, R&B, gospel en world. En het nummer wat we net hoorden was Where We Are. Straks kunnen we ook luisteren naar een andere zangeres, Gretchen Parlato. Ze heeft onder andere samengewerkt met Marcus Miller, Herbie Hancock en Esperanza Spalding. Op de piano is Gerald Clayton te horen en het nummer heet Sweet Love. You Are All I Need van keyboardist Kevin Flournoy. Met wat zangeressen, Christine Noël en Anja Nissen. Hij is ook arrangeur, songwriter, producer. En ja, het nummer heet You Are All I Need. En daar gaan we straks naar luisteren. Dan hebben we nog Immune van gitarist, multi-instrumentalist David Morgan. Samen met Spaanse gitarist Andres Garcia en pianist, producer Carlos Camillo. Het nummer Immune staat binnenkort, of staat, komt uit, zijn nieuwe cd komt uit. En Immune is daar het eerste nummer van. Het is trouwens ook de debuutalbum van David Morgan. We gaan zo luisteren naar Tide of Hyacinth van de trompetist Ambrose Akin-Muzire. Ja, het is een album, het is echt een muzikaal avontuur, je moet er echt van houden. In 2007 won hij de Thelonious Monk International Jazz Competition. In 2014 Paul Eckert Award op het North Sea Jazz Festival. Hij is ook te horen op Kendrick Lamar's nummer, Kendrick Lamar is een rapper. En Ambrose Akin-Muzire kreeg les van Wayne Shorter en Herbie Hancock. We gaan luisteren naar Tide of Hyacinth. Thank you. ya la kwete Okunga la eri oko Okunchi wiriki Okunga uye awe Okunga la eri oko Maribo ye ye ye Maribo ye ye ye Okunga choa la wete oke Maribo ye ye ye Maribo ye ye ye Okunga choa la wete Awani leo oku mariwo oku ngafumote onile abere mariwo ogunde baba Sweet Love van Gretchen Palato en Gerald Clayton. We hebben straks op het eind van het jazz meeting de Captain Fingers, oftewel Lee Ritenour met Is It You. Hij werkte met onder andere Peggy Lee, Steely Dan, Quincy Jones en Frank Sinatra. Zijn eerste sessie deed hij op 16-jarige leeftijd voor de mama's en de papa's. Dus dat is al een hele tijd geleden voor Lee Ritenour. Challenging Times van de Yellow Jackets, een van de bekendste fusion groepen en meervoudig Grammy-winnaar. Jimmy Heslip is vervangen door Dane Elderson. Challenging Times staat op Parallel Motion 2022. Can You Hear Me van keyboardist Patrick Bradley, hij is ook pianist uiteraard, samen met Dave Koss op de saxofoon. Abandoned Garden van zanger-songwriter Michael Franks. Hij begon met folk rock en zijn latere werk valt onder de noemer jazz. Keep Your Head Up van Ronnie Jordan, een veelzijdige gitarist uit Engeland, is een van de voorlopers van de acid jazz beweging eind 20e eeuw. Een aantal prijzen gewonnen, onder andere de Gibson Guitar Best Jazz Guitarist Award. Samen met zangeres Faye Simpson. En Keep Your Head Up staat op het album Off the Record. En we beginnen zo met If You Hear Me van bassist Ben Williams. In 2009 kreeg hij de Thelonious Monk International Jazz Bass. En hij werkte met onder andere Pat Metheny, Roy Hargrove, George Benson en David Sanborn. En If You Hear Me staat op zijn album I Am A Man uit 2020. If You Hear Me van Ben Williams. Heel veel luisterplezier en tot jazz. Shine, you know it's right, and I'll prove it. abandoned garden. Sunlight still prevails. The jasmine climbs the trellis fragrantly. The jacaranda ultravioletly sways. The blossoms, each of them by your hand planted. Even if I tell them of your sudden disappearance from us, not believe the tale. Though the samba has ended, I know in the sound of your voice, your piano, your flute, you are found, and the music within you continues to flow, sadly lost, Antonio. You were my inspiration, my hero, my friend. On the highway of time, will I meet you again? If the heart ever heals, does the scar always show? Lost Antonio, for the lost Antonio. Disappearance still unknown to them. Await the kiss of rain. Though the samba has ended, I know in the sound of your voice, your piano, your flute, you are found. Sadly lost Antonio. You were my inspiration, my hero, my friend. On the highway of time, will I meet you again? If the heart ever heals, does the scar always show? For the lost Antonio, for the lost Antonio. Prevails. Hello, this is Russell Ferrante from Yellow Jackets, and you're listening to The Jazz Meeting. Thank you. Hi, this is Lee Ritenour for Jazz Meeting. Just outside, knocking on my door.